て Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 悟空はナメック星目指しついに宇宙へ飛び出した。しかしその頃ナメック星では、 ドラゴンボールだ。 やっと見つけたナメック星人と、そしてドラゴンボールまでもがすでに敵の手に落ちていた。意表をついた攻撃、長老の狙いはスカウター 。Nameczanie kontra tyran. Pokażcie nam się. Ruszaj do przodu, głuchy jesteś?Boisz się nas, mały? To nameczanie. Czego od nich chcą? Przyjrzyj im się dobrze. Wyglądają inaczej. Ty i nasz wróg jesteście już ostatnimi kosmicznymi wojownikami. Tak mi się wydaje. Skąd wiesz? Tak mówił Radim. Jesteśmy kosmicznymi wojownikami. Szukamy we wszechświecie nowych planet. Kiedy je podbijemy, odsprzedajemy z zyskiem. Pamiętasz? Z twojego powodu chciał podbić Ziemię. Dziwi mnie tylko to, że nie widzę wśród nich naszego wroga. Zapewne szuka kryształowych kul. Przybyłem na waszą planetę wyłącznie po to, by zdobyć kryształowe kule. Pomożecie mi w tym. Liczę na was. Muszę was o coś spytać. Miało was być 10. Gdzie reszta? Nie chcecie mówić? Trudno. Sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt? Dobrze. Jeszcze trochę. Muszę intensywnie ćwiczyć. Nie mogę się poddać. Mam mało czasu. Trzeba przygotować się do walki. Il faut que je sois prêt à me battre quand j'arriverai là-bas. Czekam na odpowiedź. Namita Hanita, Nohemiu, Mokele, Kweto, Kweto. Nie zgrywaj spryciarza. Wiem, że znasz nasz język. Mów, słucham. Nasi rodacy nie wpadli w łapy twoich żołnierzy, ponieważ udali się do pracy w polu. To wszystko. To mi się podoba. Cieszę się, że przemówiłeś. Tym lepiej dla ciebie. Oto drugie pytanie. Gdzie znajdę kryształowe kule? Mów, gdzie one są? Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. Słyszałeś? Dziwne. Tak samo się zachował inny nameczanin. Musieliśmy zmusić go do mówienia. Trochę się opierał, ale w końcu dał się przekonać. Najpierw oświadczył, że nie ma prawa z nami rozmawiać o kryształowych kulach, ale potem zmienił zdanie. Zaczął sypać, kiedy wykończyliśmy jednego z jego przyjaciół. Dzięki niemu zdobyliśmy bardzo interesujące informacje. Powiedział, że na planecie jest 7 kryształowych kul. Mówił, że powstały dawno temu. Wiemy także, że każda z tych kul ma swojego strażnika. A strażnikiem może zostać tylko silny i mądry nameczanin. Wybiera się ich spośród najstarszych mieszkańców planety. Zgodnie z tradycją, żadna kryształowa kula nie może wpaść w ręce obcego. Dlatego właśnie ten osobnik nie chciał mi oddać swojej kuli. Musiałem go zlikwidować. C'est pour cette raison que cet homme refusait de me donner la sienne. Si bien que pour l'avoir, j'ai été obligé de le faire exécuter. Comment peut-on être aussi... Co za podłe stworzenie. Potem wyruszyłem na poszukiwanie następnych kul. Zdobyłem je bez trudu. Strażnicy oddawali je bez mrugnięcia okiem. Teraz rozumiem. To nieprawda, kłamiesz. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Zamordowałeś ich wszystkich? Żaden strażnik nie oddałby kuli bez walki. Oczywiście. Musieliśmy użyć siły, by zdobyć kulę. Pokaż im. Dobrze. Co za potwór. Ja wam pokażę. Uspokój się, jeszcze nie teraz. Należy im się nauczka. Jeżeli wmieszamy się do walki, pokonają nas. To pewne. Nie warto próbować. Z góry wiadomo, że przegramy. Jest ich za dużo i są od nas silniejsi. Nie martw się. Pewnego dnia spotka ich kara. Czy teraz nam powiesz, gdzie znajdują się kryształowe kule? Po co wam kule? Co chcecie z nimi zrobić? Chcę, by spełniły moje życzenie. Marzy mi się życie wieczne. To niezła myśl, nie sądzisz? Wieczne życie. Teraz rozumiem. Nasz wróg pragnie tego samego. Zdawało mi się, że jest ich wspólnikiem. Tego nie jestem pewien. Wolę zginąć, niż dopuścić, żeby spełniło się twoje życzenie. Co za głupota. Wybierasz śmierć zamiast wykonać mój rozkaz. Nigdy jeszcze nie spotkałem tak upartych stworzeń jak mieszkańcy Namek. A gdybyśmy tak zamiast ciebie zlikwidowali te dzieci? Co ty na to? Nie, tylko nie dzieci. Potwory! Uwaga, schowaj się! Ktoś tu jest! Ktoś nadlatuje. Wiedziałem, że przybędą. To Nameczanie. Przybyli z odsieczą. Wiedziałem, czułem, że naszych przyjaciół spotkało nieszczęście. Jaka szkoda, niewiele brakowało, a dogadalibyśmy się z waszym kolegą. Niestety, przeszkodziliście nam. Jestem zmuszony zlikwidować was wszystkich. A więc to prawda. Dowiedzieliśmy się, że wróg napadł na naszą planetę, żeby zdobyć kryształowe kule. Opuśćcie naszą planetę. Wynoście się stąd. Nic od nas nie dostaniecie. Pokażcie im, na co was stać, ale uważajcie, oni są potwornie mocni. Powodzenia. Chcecie się bić z moimi ludźmi? Doskonale. Dorównacie im siłą? Zmierz ich siłę ciosu. Chwileczkę, panie. Po dodaniu, ich siła ciosu nie przewyższa 3000 jednostek. To słabe usze. Kto waszym zdaniem wygra? Teraz rozumiem. Zastanawiałem się, jak nas odnaleźli. Byliśmy tacy ostrożni. Zlokalizowali nas dzięki tym aparatom. Ils se servent de ces appareils pour nous localiser. 9998, 9999, 10 000. Umieram z głodu. Muszę trenować. Będę musiał zmierzyć się z nadzwyczajnym przeciwnikiem. Nie rozśmieszajcie mnie. Takie chuchra chcą nas pokonać? Zdaje mi się, że są znacznie mocniejsi. Nie zdradzają swoich możliwości, żeby zaskoczyć przeciwnika w odpowiednim momencie. Tę samą metodę zastosowaliśmy w walce z kosmicznymi wojownikami. Atakujemy! Chyba się myliłeś. Zmierz jeszcze raz ich siłę ciosu. Nie do wiary, potroiła się. Fantastycznie, oby tak dalej. Nie żałujcie im. Nie doceniliśmy ich. Ukryli przed nami, jaką siłą naprawdę dysponują. Wykorzystali zaskoczenie. Brawo, trzymajcie się, wygrywacie. Doskonale. Gdybyśmy zniszczyli całą ich aparaturę, nie mogliby nas ścigać. Dzieci, schowajcie się. Będziesz się bił? Prędko, bądźcie ostrożni. Zajmij się nimi. Dobrze. Teraz zobaczycie to, co zobaczycie. Przekonają się, kto tu jest najsilniejszy. Mam zlikwidować wszystkich trzech za jednym zamachem? jak chcesz. Co za głupiec. Myślałeś, że się mnie pozbędziesz? Już ja ci pokażę. Teraz, szybko. Do 100 piorunów. Chcą zniszczyć naszą aparaturę. Teraz pojmuję. Dzięki detektorom lokalizują wioski na Meczan i odnajdują kryształowe kule. Działają jak radary. Bez nich są bezradni. Dlatego trzeba je zniszczyć. Już ja wam udowodnię, że do pięt mi nie dorastacie. Zaraz was wykończę. Wszyscy zginiecie, nikogo nie oszczędzę. Uciekaj! Odwaga i opór Namechan tak zirytowały tyrana, że kazał wszystkich zlikwidować. Czy Krillan i Son Gokan zdołają coś zrobić, by powstrzymać tak potężnego przeciwnika? みんな手を出すな。 次回ドラゴンボール Z ご飯あや